चल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, सुना है आबशारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। खुदा रब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, खुदा रब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, चिरागों से मजारों को बड़ी तकलीफ होती है, चरागों से मजारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है, क्या सचमुच दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। राह दे देते हैं कांटे भी, तुम्हारा क्या तुम्हें तो राह दे देते हैं कांटे भी, मगर हम खाक सारों को बड़ी तकलीफ होती है, मगर हम खाक सारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, सुना है आबशारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं।